autopromocja. Mówię tak. W najbliższym wydaniu będziemy podróżować w czasie i przyglądać się tym, którzy z pasją i energią starają się przywrócić zapomniany charakter miejsc, odtworzyć charakterystyczne smaki, a nawet gwarę. Będzie między innymi o starych fotografiach, o szczawie zajęczym i, uwaga, o zorach w majonezie. Zapraszam w niedzielę tuż po 11. Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 maja, jest 21. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Prorosyjscy separatyści zajęli koszary Gwardii Narodowej w Doniecku. Opady przesuwają się na zachód, fala wezbraniowa formuje się na Wiśle. W Krakowie już dziś noc muzeów. Nie chce się spać? O, wiadomo, że się trochę chce, no, ale jesteśmy na kawie, na innych środkach wspomagających, więc spoko. Ale na początek Ukraina. Działacze samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej przejęli kontrolę nad koszarami Państwowej Gwardii Narodowej. Informuje ze wschodu Ukrainy agencja AFP. Ukraińskie media podają, że chodzi o budynek sztabu gwardii. Reporterka francuskiej agencji prasowej relacjonuje, że wieczorem uzbrojeni mężczyźni weszli do koszar gwardii podlegającej MSW Ukrainy. Według niej gwardziści nie stawiali oporu. Według agencji Interfax Ukraina żołnierze stawiali opór, doszło do strzelaniny, potem do rozmów. Ostatecznie personel sztabu gwardii, jak pisze ukraińska agencja, zmienił dyslokację, by uniknąć rozlewu krwi i wraz z uzbrojeniem i sprzętem przejechał na teren jednostki wojskowej w Doniecku. Prorosyjscy separatyści, którzy działają w obwodach donieckim i ługańskim, przeprowadzili w niedzielę referendum niepodległościowe i ogłosili suwerenność państwową. Oświadczyli też, że przejmują władzę w tym regionie. Władze w Kijowie prowadzą przeciwko nim operację antyterrorystyczną. Strefa opadów na południowym wschodzie Polski przesuwa się na zachód. Stany alarmowe zostały przekroczone głównie na Wiśle, na której formuje się teraz fala wezbraniowa. IMGW uspokaja, że nadal nie ma bezpośredniego zagrożenia powodzią. W nocy lub nad ranem do Mielca dotrze kulminacyjna fala na Wisłoce. Kulminacja wezbrań na Wisłoce będzie w granicach 6,50, w porywach do 7 metrów, przy czym ta woda powinna być bezpiecznie przeprowadzona do ujścia, do Wisły. I tam podjęto wszelkie starania, żeby ewentualnie jeszcze wzmocnić te miejsca wrażliwe. Rozkładają tam rękawy przeciwpowodziowe blisko 9 km, worków skierowane są duże siły i środki Państwowej Straży Pożarnej i tam działania trwają i myślę, że powinno się to wszystko udać. Informuje kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podkarpackiego Stanisław Szynalik. Strażacy umacniają też wały nad Wisłą na Lubelszczyźnie w okolicach Annopola. Ten wał, który był remontowany, jest zabezpieczany w dalszym ciągu, foliowany, ale zadecydowaliśmy również, że po drugiej stronie między Kępą Chotecką a Gostecką również tam podejmiemy szybkie działania mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa na tym odcinku. Mówi wojewoda lubelski Wojciech Wilk. Powódź sprzed 4 lat bardzo mocno doświadczyła ten region. Wisła zalała niemal cały teren gminy Wilków. Beata K. ze Strzeszowa w Zachodniopomorskiem tymczasowo aresztowana. Taką decyzję podjął sąd w Gryfinie. 41-letnia kobieta jest podejrzana o zabicie i zakopanie w ogrodzie 4 niemowląt. Areszt zastosowano ze względu na dobro śledztwa, tłumaczy sędzia Agnieszka Brudzińska. Podstawą do zastosowania tego środka zapobiegawczego była obawa matactwa w sprawie z uwagi na to, że podejrzana pozostając na wolności mogłaby w bezprawny sposób wpływać na treść zeznań świadków, którzy w większości są osobami najbliższymi dla podejrzanej. Dodatkową przesłanką uzasadniającą zastosowanie środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym jest grożąca podejrzanej surowa kara. Kobiecie grozi dożywocie. Sąd nie ujawnił, czy Beata K. przyznała się do winy. 45% badanych uważa, że zmiany, jakie zaszły w Polsce od 1989 roku, przyniosły ludziom więcej korzyści niż strat. Przeciwne zdanie ma 15% pytanych. O tym, że korzyści jest tyle samo, co strat, przekonanych jest 27% ankietowanych. 13% nie ma zdania w tej sprawie. Wynika z najnowszego sondażu CBOS-u. W porównaniu z ubiegłym rokiem odsetek pozytywnych ocen zwiększył się o 8 punktów procentowych. CBOS podkreśla, że to jeden z najlepszych wyników w historii badań prowadzonych przez ten ośrodek. W całym kraju jutro, a w Krakowie już dziś noc muzeów. Do drugiej w nocy można zwiedzać za darmo 50 z nich. Kolejki chętnych ustawiały się już od późnego popołudnia. Muzeum Farmacji, Dom Matejki, Muzeum Lotnictwa Polskiego, no Barbakan, Mury Obronne. Teraz byliśmy na wieży ratuszowej. No jest to taka mobilizacja trochę, ta Noc Muzeów. Do spędzenia trochę czasu w muzeach właśnie, bo na co dzień nie ma czasu. Zawsze przyjeżdżamy do Krakowa i coś nowego oglądamy, zobaczymy. Dawka kultury i sztuki, także to się przyda. To będzie nieprzespana noc? No myślę, że na tyle, na ile nogi nam pozwolą. I czas, i kolejki, żeby wejść i zobaczyć coś ciekawego. Wstęp do muzeów jest możliwy dzięki biletom i monetom, które można odebrać w centrach informacji turystycznej. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Sułkowska. Debiut Stefana Antigi w roli trenera reprezentacji Polski można uznać za udany. Nasi siatkarze pokonali Łotwę 3-0 w pierwszym dniu turnieju eliminacyjnego przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Łotysze tylko w drugim secie nawiązali walkę z Polakami. Pierwszą i trzecią partię nasza drużyna wygrała odpowiednio do 15 i do 16, mówi nasz rozgrywający Fabian Drzyzga. Podeszliśmy do tego meczu tak, żeby skupić się tylko i wyłącznie na własnym boisku. Oczywiście szanowaliśmy przeciwnika i szanujemy go dalej, bo będziemy grać jeszcze z nim jeden mecz, ale my się skupiamy na własnym, że tak powiem, pomarańczowym boisku, bo to jest najważniejsze. Jak my zagramy dobrze, to ten przeciwnik nawet nie ma szans się zaczepić i złapać punkty. W którym drugim secie, że tak powiem, no, dobrze grali chłopaki z Łotwy, ale tylko tyle, że dobrze, ale na szczęście my wygraliśmy. Jutro gramy z Macedonią, a w niedzielę ze Słowenią. Do Mistrzostw Europy awansuje zwycięzca grupy po dwóch turniejach. Drugi tydzień odbędzie się za tydzień. Agnieszka Radwańska nie awansowała do półfinału turnieju w Rzymie. Nasza tenisistka przegrała z Serbką Iloną Jankowicz 4-6 i 4-6, choć w drugim secie prowadziła nawet 4-2. Polka drugi raz w karierze dotarła do czołowej ósemki tej imprezy. W piłkarskiej ekstraklasie coraz bliżej spadku jest Widzew Łódź. Łódzka ekipa zremisowała 1-1 z Jagiellonią Białystok i z 16 punktami zamyka tabelę razem z Zagłębiem Lubin. W grupie mistrzowskiej trwa spotkanie Lechii Gdańsk z Lechem Poznań. Mamy 35 minutę i remis 1-1. Tej nocy najmocniej będzie padać w województwach opolskim i dolnośląskim. Na opadów należy spodziewać się także w województwach mazowieckim, świętokrzyskim i lubelskim, jednak będą one mniejsze niż wcześniej na Podkarpaciu i w południowej Małopolsce. Sobota będzie kolejnym dniem z deszczem. Najmocniej popada znów w Polsce południowo-zachodniej. Po południu w całym kraju pojawią się burze. Termometry pokażą od 12 stopni na wybrzeżu do 15 na zachodzie, 19 na Podlasiu i 21 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas urządzenie 2 w jednym Asus T100 z procesorem Intel Atom i pamięcią 64 giga za 1799 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Warszawskie Targi Książki, Stadion Narodowy, ponad 500 autorów z Polski i świata, spotkania z nauką i książką akademicką, festiwal Komiksowa Warszawa, rodzinny weekend z książką, konkurs z nagrodami, przebierz się za postać z komiksu. Warszawskie Targi Książki od 22 do 25 maja. Stadion Narodowy, partner medialny Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu ponownie. Jest 7 minut po 21. ...1685 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Dziś lista małych miejscowości. Staszów słucha, to już wiem, bo napisał, jak co tydzień zresztą, napisał o tym do nas pan Radek. Jeszcze 12 utworów i wszystko będzie jasne. O jedną pozycję w dół na 12. Wielki mały człowiek, Biskit. Patrzcie go, oto idzie ulicą, niewidzialną z tłumem spięty kotwicą. Zamazany punkcik wielkiej powodzi głów. Nie chcę pytać nikogo o drogę, serce bije mu jak dzwonek na trwogę. Niestrudzony badacz własnych pragnień i snów. O, o, o, o, snów. Wielki mały człowiek, thank you. Wielki Mały Człowiek, dziś o jedną pozycję w dół, 12 tygodni w zestawieniu, na 12 zespół Biskit. Pana redaktorka i wszystkich słuchaczy Listy Przebojów pozdrawiają Basia i Jurak z jedynej w Polsce miejscowości o tej nazwie, Kościuki, gmina Choroszcz, województwo podlaskie. Tyle pięknych miejscowości w Polsce, proszę pisać, bo dziś lista małych miejscowości. A teraz niezależnie od tego, czy mała, czy duża miejscowość, proszę zrobić głośniej radio. Mnie się jeszcze nie znudziło. Graffiti on a Train, Stereophonics na 11. Graffiti on a train. Oh, the graffiti on a train. Oh no, rolled into a line. Oh, the graffiti on a train. Ten utwór 35 tygodni w zestawieniu, dziś o jedną pozycję w dół na 11. Nam również nie, odsłuchujemy razem z panem Beata i Piotr. No szkoda, że nie możemy być razem tu w studiu, dlatego że mamy tu takie, jak to mówią w żargonie, paczki, czyli głośniki małe, ale bardzo sprawne i one chodzą na pełny regulator, kiedy kiedy jest odgrywane to nagranie właśnie. Graffiti on a Train, Trio Phonics na 11. No i przed nami 10 utworów. Dostałem list, czy coś się zmieni na tej liście. No to wszystko zależy od państwa. Ja kiedyś 2 albo 3 tygodnie temu próbowałem odwrócić wszystko do góry nogami, ale to wtedy napisał słuchacz. Ochrzanił mnie po prostu, że takie rzeczy to mogę sobie robić w domu, a nie w radiu. Jeśli słuchacze chcą głosować na te utwory, to tak ma być. A zatem jak będzie dziś na 10. Prosto Kult?

Johnny Cash jest na 9. Małe miejscowości słuchają. A, jeszcze miałem dodać, że Agata kończy dzisiaj 29 lat. Bartek o tym donosi. Agacie życzymy wszystkiego najlepszego i zapraszamy Państwa na Myśliwiecką jutro. Wśród wielu atrakcji będzie sklepik Walędzik, który przed chwilą oglądałem i jest napakowany towarem jak na odpust. Ale nie towary są ważne, choć też, bo są tam i trójkowe szaliki, i płyty, i książki, i różnego rodzaju gadżety. Ale przede wszystkim spotkanie z Elą i z Kasią, bo to one będą jutro z Państwem się spotykały. To są przeurocze dwie kobiety. Proszę uścisnąć im dłoń, na chwilę porozmawiać. A my słuchamy Coldplay, bo Magic na 8. Genialna siła tego nagrania, tak jak przed tygodniem, po 10 tygodniach dziś na 8 Magic i Coldplay. Lista małych miejscowości słucham w miejskiej Górce. Wiktor, pozdrawiają piwowarze z Kolbuszowej, pozdrowienia z pięknej Trzebieży położonej nad Zalewem Szczecińskim, Agata i Bartek. Słucham was od lat 80. Wtedy w sercu Puszczy Kozienickiej, Leśniczówka, Cztery Kopce. Teraz słucham w ciężarówce, Radek Stija. Redaktorze Bluesowe Miasto Ciechanów pozdrawia Paweł i Barkowice, piękne i cudowne okolice, Ania 23. Skoro pięknie mowa, to z każdym przesłuchaniem coraz bardziej. Dziś 10 do góry na 7, wszystko ma swój czas. Perfekt. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Po drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, gdy nie miałem już sił, by się odbić od dna. Mów o chwili sprzed lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. A Chris napisał do radia, że pozdrawia Anię. Na to wszystkiego najlepszego. Wszystko ma swój czas, perfekt. 10 do góry po 2 tygodniach już na 7. Kto wie, może za tydzień. Zobaczymy. Jutro dzień otwarty programu trzeciego. Zapraszamy Państwa od 10. Wśród atrakcji między innymi będą Państwo mogli pooglądać wszystkie studia, w których pracujemy. Między innymi studio emisyjne programu trzeciego. No i nasze studio, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni, o czym Państwo wiedzą. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. Studio koncertowe. To jutro. Kto się wybiera? 71335 albo lp3@polskieradio.pl. Aha, no i jeszcze odpowiem, bo Państwo pytali, ze słuchaczami Trójki spotykam się o godzinie 11 i będzie mi bardzo miło rozmawiać z Państwem i o radiu, i o gitarach, i w ogóle o życiu. Icy Fire, Ed Sheeran na 6. This is to end in fire, then we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, oh, stand by and we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollowing soul. I see fire. I hope that you remember me. Oh, should my people fold, and surely I'll do the same. Confined in mountain holes, we got too close to the flame. Calling out, Father, oh, hold fast and we will watch the flames burn up and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollowing soul. I see fire blood in the breeze. And I hope that you remember me. And if the night zrobiła nam się taka za Państwa sprawą, bo Państwo głosowali, taka cała kolacja przyświeca. Icy Fire, Ed Sheeran. 19 tygodni w zestawieniu dziś z 5 na 6. Jutro dzień otwarty i także to, co nas najbardziej cieszy, możliwość spotkania z Państwem. W końcu się zobaczymy, uściśniemy sobie dłoń i trochę porozmawiamy. Zatem zapraszamy jutro dzień otwarty w programie trzecim. 4:30 Dawid Podsiadło, 15 tygodni w zestawieniu dziś na 5.

zapominam złe. Znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało. Się wydawało, pustki 8 tygodni w zestawieniu, dziś z 6 na 4. Jak się komuś coś wydaje, to czasem to jest katastrofa. Mnie się wydawało przed maturą, że Weronika mnie kocha, a ona mnie rzuciła dla innego. I jak ja miałem dobrze napisać maturę? Mam bałaga lub torpeda na trzecim. Mamba, Łaga lub Torpeda dziś z drugiego na trzecie po 10 tygodniach obecności na liście. I nie mówię, żeby cokolwiek wywracać do góry nogami. Państwo głosują na te utwory, które się Państwu podobają. Lux Torpeda na trzecim w 1685. My znów w Warszawie. Nie pisaliśmy z trasy, bo jechaliśmy rano. Jutro się meldujemy w Trójce, Ania, Hubert, Maria i Iwo. Dobry wieczór, panie redaktorze. Wybieram się jutro do Trójki po raz pierwszy i nie ukrywam, że mam lekką tremę. Tyle ciekawych spotkań. Pozdrawia nas Maciek. Powiem Państwu i panu Łaćkowi, że my też mamy zawsze tremę, bo jesteśmy bardzo ciekawi spotkań z Państwem. Jutro na Myśliwieckiej 3, 5, 7 spotykamy się, bo jutro drzwi otwarte programu trzeciego. Właśnie nie wiem, czy muszę zapowiadać te utwory. Nie należę do ortodoksyjnych fanów zespołu, ale ten utwór uwielbiam. Dziś na drugim. Tak, bardzo dobrze się spisali. 25 tygodni w zestawieniu z pierwszego na drugie Ordinal Love zespołu U2. No i to była 1685 lista. Kończy pan Robert z Koszarówki koło Grajewa, województwo podlaskie. Napisał taki list. Na przystanku podchodzi do kobiety młody człowiek i mówi: hasło. Kobieta zdezorientowana odpowiada: liszcz dębu. Koleś patrzy na nią jak na taką troszkę ten i odchodzi. Po chwili podjeżdża Tramwaj z literką H. Dziękuję bardzo Państwu za stworzenie atmosfery. Jutro, mam nadzieję, stworzymy tutaj fajną atmosferę na Myśliwieckiej 357, dlatego że jutro drzwi otwarte jeszcze raz na zakończenie naszego spotkania. Zaproszenie dla Państwa, od 10 się spotykamy, my o 11 o gitarach. Za dziś dziękuję Helen, Kuba, Michał i redaktorek Pietrek. No i przed nami jeszcze jeden utwór. Nasz numer jeden i też chyba nie muszę zapowiadać. Beksza! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksza! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Beksza! Podobno gdy umierasz, lecisz sobie, lecisz. Beksza! Już nie wytrzymuję tempa, wszystko skręca. Beksza! Straszna hała w głowie, więdną nasze lilie, więdną gdy odchodzisz. Nie rozmawiam z nikim się nie dzielę. Zachowaj resztę, wynoś się ze mnie. Dosyć wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego.